بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرحيم الحارثي قال حدثنا زائدة عن حميد الطبيب عن أنس قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة من تركتموها. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا كأني أمر إلى وبيس خاتمه ليلة إذن. جی ہاں، تو یہاں پر خیر آخری کلمہ ہے بس کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل کر کے آئے تھے تو اس انگوٹھی کی چمک گویا کہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، لیلۃ اذن اس رات، جیسے ہوتا ہے یوم اذن اس دن، ویسے لیلۃ اذن اس رات کے معنی میں آتا ہے. تو اس دن جو آپ کی انگوٹھی کی چمک نظر آ رہی تھی مجھے، وہ گویا کہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ نصف اللیل کا، عشاء کی صلات کا واقعہ ہے. اور ظاہر ہے انگوٹھی کی چمک کسی اجالے ہی میں نظر آئے گی. جی ہاں، کیا ترجمہ ہوگا؟ آسان سا بالکل ہے. جی ہاں، فضل ہو. جی ہاں، ٹھیک ہے. دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ مولانا دونوں کو جوڑ ہے. فجر کے بعد گفتگو کریں، سوئے مت. کیا ہے؟ جی ہاں، تو یہ حدیث کا جو کلمہ ہے ابو ذر حروی کی روایت میں، باقی صحیح بخاری کے دیگر روایتوں میں نہیں پایا جاتا. یہ صرف ابو ذر حروی کی جو روایت ہے صحیح بخاری کی، صرف اس میں ہے، باقی کسی اور نسخے کے اندر روایت میں نہیں پایا جاتا ہے. لہذا یہ وہم ہے، کہیں سے غلطی سے آ گیا یہ لفظ، یہاں اس کا محل نہیں ہے. باب فضل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر کو آپ وقت سے پڑھیں، اس کی کیا فضیلت ہے اس کا بیان یہاں پر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم یہاں پر اذا نظر لکھا ہوا ہے، لیکن جو نسخہ فتح الباری کا ہے اس میں حدیث میں اذا نہیں اذ نظر ہے، اور ایسے مقام پر اذ ہی استعمال ہوتا ہے، اذا استعمال نہیں ہوتا. اذ لا تضامون او لا تضامون في رؤيتي فان استطعتم ان لا تمنعوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروب فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال ابو عبد الله زاد بن شهاب عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم تترون ربكم عيانا. تو یہاں پر حدیث ذکر کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ تھے کہ اچانک آپ نے نگاہ چاند کی طرف اٹھائی، اور لیلۃ البدر تھی، 14ویں کا چاند تھا یہ. فرمایا آپ نے اما انکم سترون ربکم کما ترون، جیسے آپ لوگ یہ چاند دیکھ رہے ہیں ایسے بالکل اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ لوگ دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے، پیدا کرنے والے کو، پرورش کرنے والے کو. تو کما ترون، جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. لا تضامون، وام گتم گتھا نہیں ہوں گے، بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا پڑے گی. او لا تضا ہونا، اللہ تعالیٰ کی رویت میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، کوئی شباہ پتہ نہیں کسے دیکھ رہے ہیں ہم. ہر ایک کو پورا یقین ہوگا ہم اس ذات کو دیکھ رہے ہیں زندگی بھر، جس کے سامنے بغیر دیکھے ماتھا اپنا ٹیکتے رہے. ہر ایک کو احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ اشتباہ اس کے اندر ہو، کوئی اشتباہ نہیں ہوگا. آج کوئی دیکھتا اشتباہ اور پتہ نہیں وہی نظر آ رہی ہے، کچھ اور دیکھ رہے ہیں ہم. تو لا تضامون، کوئی اشتباہ اس کے اندر ہو اشتباہ نہیں ہوگا. لا تضامون ہے، لا تضامون جس میں پڑھا گیا اس کا دو مفہوم الگ الگ ہو جاتا تھا، اور ایک کلمہ الگ لا تضامون کے معنی لا اشتبہ علیکم، تو اس میں آپ کا کوئی اشتباہ نہیں ہوگا. فإن استطعتم، اگر آپ کو اس چیز کی خواہش ہے اور دیدار باری تعالیٰ کی خواہش آپ کو ہے، تو دو صلوات کا خصوصی اہتمام کیجیے، اس سلسلے میں شیطان آپ پر غلبہ نہ پانے پائے اور آپ مغلوب نہ ہو، شیطان پچھاڑے نہ آپ کو. کون سی صلوات ہیں؟ ایک تو طلوع شمس سے پہلے، ایک غروب شمس سے پہلے. یہ دو صلوات ان کا خصوصی آپ اہتمام کریں. اثر کی بیان میں آ چکی تھی روایت، وہاں پر اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے. اور کہہ رہے ہیں فلاں روایت میں یہ ہے، سترون ربکم عیانا عائنا یعائن معائنۃ وعیانا قاتلا یقاتل مقاتلۃ وقتال. ویسے عائنا عیانا یہاں پر ہے آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، مختار السہام لکھا عائنا کا معنی رآہ بعینہ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، احساس نہیں دل کی آنکھوں سے احساس آدمی کو ہو رہا ہے، بلکہ جو آنکھ لگی ہوئی ہے سر میں، اس ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے. کہ ساری روایتیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت ہوگی مومنین کو، اس کے ثبوت میں ساری روایتیں ہیں. حدثنا بكرة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. من صلى البردين، جو بردين پر پابندی کر لے جائے ایسا انسان جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ بردین کیا ہوتے ہیں؟ بردین کون سی صلوات ہوتی ہیں؟ فجر اور عشاء، عصر اور فجر کی صلوات ہے یہ. یصلیانِ تصلیانِ فی برد النہار، برد النہار بمعنی طرف النہار، برد النہار کا مطلب ہوتا ہے طرف النہار. تو ہے من صلی البردین، جو شخص ان دو صلوات جو بردین میں ہوتی ہیں طرف النہار میں ہوتی ہیں، ایک دن کے شروع کے حصے میں، ایک دن کے آخری کے حصے میں، جو ان دونوں کی مداومت کر لے جائے اس کے لیے جنت کا داخلہ ہے. بردین مانے تو ٹھنڈی نماز ہوتی ہے، جو ٹھنڈی نہیں مراد، بردین کے مانے برد النہار کے مانے طرف النہار کے مانے ہوتا ہے. اس کی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں مولانا صاحب، ورنہ آپ کہیں پریشانی پڑ جا کے پوچھ لا دیے خالی دو رکعت ثواب صلات پڑھ لو باقی تین سے چھٹی ہو گئی، یہ مفہوم ہے کیا بتایا تھا میں نے؟ ان دونوں خصوصی اہتمام کر، اور جو ان کا اہتمام کر لے جائے گا، ہاں بقیہ صلوات کے اہتمام میں انشاءاللہ اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دوبارہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر الف لگا ہوا ہے، الف ہے شروع میں اتینا والا، ہاں یہ یہ اذن فعل ہے. غلط میں نے کہہ دیا صاحب، یہ کہ میں سے یہ اجماع ہے جی. چلے قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت حدثه أنه تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. جی ہاں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور اس کے بعد صلاۃ فجر کے لیے گئے. کہہ رہے میں نے سوال یہ کیا کہ سحری سے فراغت اور صلاۃ فجر دونوں میں فاصلہ کتنا تھا؟ انہوں نے بتایا کتنا فاصلہ تھا، 50 یا 60 آیتیں پڑھنے کا، تقریباً 50 یا 60 آیتیں پڑھنے کا، نزاد زیادہ 8 سے 10 منٹ بہت ہو گیا تھا، اتنا فاصلہ تھا. تو سحری سے فارغ ہوئے، اس کے 8-10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم لوگ سلاد کے لیے چلے گئے. عبادة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله الى الصلاه فصلى قلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت دونوں نے ایک بار ساتھ سحری کی، سحری سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات کے لیے چلے گئے، تو ہم لوگوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور دخول فی صلات میں فاصلہ کتنا تھا، کہ فاصلہ سحری سے فراغت اور اذان کا نہیں ہے، بعض اس کو فکر کرتے تھے کہاں کہ سحری اور اذان میں اتنا کم سے کم فاصلہ رکھنا چاہیے، یہ فاصلہ سحری اور اذان کے بیچ کا نہیں ہے بلکہ یہ فاصلہ کس کا ہے، یہ سحری سے فراغت اور دخول فی صلات کا ہے، صاف ہے کم کان بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی صلات، سحری سے فراغت دخول فی صلات دونوں میں فاصلہ صرف کتنا تھا، زیادہ سے زیادہ 50 آیتیں پڑھنے بھر کا فاصلہ تھا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن سليمان عن سليمان عن سليمان عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهل ثم تكون سرعة جي جی ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ سحری کرتا تھا، ثم تکون سرعتن بھی، اس کے بعد مجھے بڑی جلدی ہوتی تھی، جلدی سے اپنے گھر سے بھاگتا تھا، کیوں ان ادری کا صلاۃ الفجر، تاکہ مجھے صلاۃ الفجر مسجد نبوی میں مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو گھر پہ سحری کرتا تھا اس کے بعد جلدی سے بھاگتا، معلوم یہ ہوا کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، ابھی سحری کے بعد ختم ہوا اذان بھی تھوڑی دیر بعد صلاۃ ہوا کرتی تھی، زیادہ فاصلہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر اول وقت میں ادا کر لیا کرتے تھے، اور خاص طور سے کب کا یہ رمضان کا مہینہ گویا تھی، سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ 10 منٹ بہت ہو گیا، اتنی دیر کے بعد آپ کی صلاۃ شروع ہو جاتی تھی صلاۃ فجر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قصير عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن ان عائشة رضي الله عنها اخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروثهن ثم ينقلن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، معلوم ہے اس سے عورتیں آتی تھیں اور صلاۃ جب فارغ ہوتے تھے عورتیں یہ نکلتی تھیں، ایک تو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوا کرتی تھی، اور دوسری غلط تاریکی ہوتی تھی، معلوم ہوا صلاۃ فجر کے ختم ہونے کے بعد بھی جو غلط کی تاریکی ہوتی ہے وہ تاریکی برقرار رہتی تھی، وہی کہا انہوں نے لا یعرفہن احد، کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا کون خاتون یہ جا رہی ہے، وجہ کیا اس کی منل غلط کی وجہ سے، تو اتنی تاریکی ہوتی تھی کہ تاریکی کی وجہ سے پہچان میں نہیں آتی ہے کہ یہ کون عورت کون جا رہی ہے، معلوم اس سے ہوا کہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلاۃ جلدی ادا کر لیتے تھے، اذان اور صلاۃ میں آدھے گھنٹے کا فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اتنا لمبا فاصلہ کہ یہ صلاۃ شروع ہو اسی وقت اجالا ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اذان میں اور صلاۃ میں فاصلہ کم ہوتا تھا، باقی لوگ پہلے اٹھتے تھے وضو کرنے کے لیے، اچھا نہیں اذان ہو تبھی اٹھیں گے، پہلے لوگ اٹھ کر کے تیار ہو جاتے تھے اور اذان ہوتی تھی مسجد میں آ جاتے تھے اور صلاۃ تھوڑی دیر میں ہو جایا کرتی تھی، تو اذان اور فجر کی صلاۃ میں آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ اتنا ذرا فاصلہ نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، باقی آپ جانتے ہیں وقت مؤثر ہے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب سے پہلے آدمی صلاۃ ادا کر لے، شریعت میں وقت مؤثر رکھا ہے. ایسا ہمیشہ نہیں، ایسا نہیں، لوگوں نے وہاں اس حدیث کی توجیہ کی ہے کہ اسفرو بالفجر فإنه أعظم، تو اسفرو بالفجر کا مطلب کیا لوگوں نے مفہوم بتایا ہے کہ آپ فجر کو اتنا لمبا پڑھیں کہ کیا ہو جائے، اسفار ہو جائے، اتنا لمبا پڑھیں آپ اسفار ہو جائے، تو یہ مفہوم بیان کیا لوگوں نے کس سے بچنے کے لیے، کہ جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمرو بالفتح معنی شروع کر، لوگوں کا شروع کرنا نہیں مراد ہے، بلکہ کیا مراد اس سے ہے کہ اتنا پڑھتے پڑھتے کر دیں کہ کیا ہو جائے، اسوار ہو جائے، ہے اس مفہوم کا امکان ہے، لیکن ابھی اس سے پہلے ایک روایت جیسی میرے ذہن میں بھی آ نہیں رہی، آئی تھی نہیں ذہن میں، گزری اس سے پہلے ایک روایت، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، اتنا لمبا پڑھو گے ٹھنڈا ہو جائے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، اتنا لمبا پڑھو گے کیا ہو جائے، تو مفہوم کی گنجائش ہے، لیکن لازمی طور پر آپ کہیں یہی مفہوم اس حدیث کا ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن جب لوگ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے جو علماء احناف لیتے ہیں کی فجر کو اسفار کر کے آپ پڑھیں، بلکہ مفہوم یہ ہے جو کہ آپ اتنا لمبا کریں کہ اسفار ہو جائے، تب اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی کہ آپ صلاۃ فجر کو لمبا کیجیے آپ یہاں تک کہ اسفار ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفقت کی وجہ سے اتنا لمبا قیام نہیں کیا کرتے تھے، امت پر شفقت کی وجہ سے اتنا لمبا نہیں کرتے تھے، بلکہ دیکھ رہے ہیں آپ غلط ہی میں صلاح آپ کی ختم ہو جائے کرتی تھی، تو اس صورت میں لوگوں نے اس حدیث کا یہ جواب دیا، جن لوگوں نے یہ مفہوم بتایا اس حدیث کا، اس کا جواب دیا کہ آپ کی تعلیم یہی تھی اور یہی افضل ہے کہ اتنا لمبا آپ پڑھیں کہ اسفار ہو جائے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار غلط نا شکا لا امتی اور فلاں فلاں، تو افضل اور بہتر ہے کہ آپ کو طویل ہونا چاہیے، لیکن آپ ایسا کیا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے آفتاب صاحب، یہی سوال تھا دوسرا کوئی، چلیے یاد سے پہلے صفحہ نمبر 79 میں بخاری رحمہ باب قائم کیا تھا، من ادرک رکعت من العصر قبل الغروب، اور یہاں باب قائم کیا اسی حدیث پر، من ادرک من الفجر رکعت، اگر کسی کو فجر میں سے ایک رکعت مل گئی طلوع آفتاب سے پہلے تو اس کا حکم کیا ہے، یہاں پر بھی دوبارہ وہی حدیث ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہاں ذکر کی تھی، اور لیکن ایک بات دیکھیں اگر رضا خاص صاحب، اس حدیث کے اندر عصر کا تذکرہ پہلے تھا، اس حدیث عصر کا تذکرہ پہلے تھا، لہذا اس حدیث کو عصر والے باب میں ذکر کیا ہے، اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے یہ اس حدیث میں فجر کا تذکرہ پہلے ہے، من ادرک من الصبح رکعتا، لہذا اس حدیث کو جو اس طریق سے مروی ہے اس کو کیا رکھا ہے فجر والے میں، اشارہ کیا اس کی طرف ابن حجر رحمہ اللہ نے، عین ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قصدن ایسا کیا ہو کہ وہاں پر جس میں عصر پہلے آیا ہوا ہے وہاں رکھا ہے اور یہاں فجر پہلے آیا ہوا ہے اس کو یہاں رکھا ہے، تو معلوم اس سے ہوا چاہے وہ عصر کی صلات ہو چاہے فجر کی صلات ہے، اگر آدمی کو ایک رکعت مل گئی تو بقیہ وہ صلات دوسری رکعت یا تیسری چوتھی رکعت وہ مکمل کرے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلات فجر ادا کر رہے تھے ایک رکعت ہوئی سورج نکل گیا تو آپ کیا کیجیے آپ صلات آپ کی باقی، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں کے بارے میں ایک حکم ہے ایک ہی حدیث کے اندر ہے، لہٰذا اس طرح کی تفریق کرنا کہ اثر آپ کی ہو جائے گی فجر آپ کی باطل ہو جائے گی قطعی طور پر صحیح اور درست نہیں ہے. تو ابھی تو یہ فجر کے بارے میں تھا، اب عام صلوات کے بارے میں، کسی بھی صلات کا کہ اگر کوئی ایک رکعت وقت پہ پا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری صلات کو وقت پر پانے کا ثواب دے دیتے ہیں. جی ہاں من ادرک رکعت من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، اگر کسی کو بھی کسی بھی صلات کا ایک رکعت مل گئی وقت پر، الگ توجیحات لوگوں نے کی ہیں مختلف معنی بیان کیے ہیں، من ادرک رکعت من الصلاۃ کیا مطلب کہاں سے مل گئی، کہاں مل گئی ایک رکعت، تو ایک مفہوم ہم نے کیا بتایا یہاں پر، ایک رکعت کہاں مل گئی وقت پر مل گئی آپ کو، تو پوری صلات گیا کہ آپ مانی جائے گی ادا ہو جائے گی، ایک مفہوم اور کیا لوگوں نے بتایا ہے، ایک رکعت آپ کو کس کے ساتھ مل گیا اگر آپ کو امام کے ساتھ اگر آپ مل گیا آپ کو ایک رکعت آپ کو اگر امام ساتھ مل گیا تو کہ پوری صلات کیا ہو گئی جماعت سے ہو گئی آپ کی. یہ مفہوم بھی بیان کیا لوگوں نے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث اور وہ حدیث دونوں کا مخرج ایک ہے, دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں روایتیں ایک ہی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. جو مفہوم اس حدیث کا ہے وہ مفہوم اس حدیث کا بھی ہے. اگر آپ کو کوئی صلات وقت پر مل جاتی ہے, ایک رکعت آپ کو وقت پر مل گئی اگر, تو پوری صلات تو آپ کی وقت ہی پر ادا مانی جائے گی, قضا نہیں مانی جائے گی. واللہ اعلم. باب صلاۃ بعد الفجر حتی تقطع. بس رہنے دیں, میں نے آگے دیکھا نہیں تو مجھے نہیں معلوم تھا ماشاء صاحب نہیں آئیں گے, آگے نہیں دیکھا میں. تو آپ لوگ تقریر کا کام کر رہے ہیں, کہاں تک کام ہو رہا ہے, تو اس میں کیا کیا مطلوب ہے مولانا صاحب, معلوم کیا کیا مطلوب ہے؟ سب سے پہلے تو کیا کرنا اس کے اندر آپ کو, میں نے حدیث نمبر دیا ہے وہ کیا کر